مدینه خاور د یو کو د عمر جان دې غین کې د فروغ مول انبیا سلطان دې زیبا زیبا یې مدینه خاور د یو کو د عمر جان دې غین کې سلطان دے زیبا زیبا ہے شن کے گنبت دزڑوڑی نام یہ پوہ سین کی حسین ہے شن کے گنبت دزڑوڑی دستو کو لاتا ایران دے غین کے دے فرود مومر انبیاء سلطان دے زیبا زیبا ہے مدین خورا دے اوکو دے ہمار جان دے غین کے دے فرود مومر انبیاء سلطان دے زیبا زیبا ہے سمرا سرور چستا لیدو کے غشتا چرتا جنتو کے سمرا سرور چستا لیدو رحمتون صبح و شام پتا باران دے غین کے دے فرود مومر انبیاء سلطان دے زیبا زیبا ہے مدین خورا دے اوکو دے ہمار جان دے غین کے سلطان دے زیبا زیبا ہے سنکے پروس دیکھو مار دی اصحاب روڑائی گوہر دی سنکے پروس دیکھو مار دی صابر وڑا یہ گوہر دیئے پکر نامو باندی تامان جہان گویاں دے غین کے دے فرود مومر انبیاء سلطان دے زیبا زیبا ہے مدین خورا دے اوکو دے ہمار جان دے غین کے دے فرود مومر انبیاء سلطان دے زیبا زیبا ہے پمالنگوی لباسان درد رومی تالا دے جہانا اللہ در کڑے عزت گرانے روڑ دے شان دے غین کے دے فرود مومر انبیاء سلطان دے زیبا زیبا ہے مدین خورا دے اوکو دے ہمار جان دے غین کے دے فرود مومر سلطان دے زیبا زیبا عزیز اللہ اسلام میرا دہائیو حرمان دے غین کے دے پرود امام الانبیاء سلطان دے زیبا زیبا مدین خورا دے آقو دے ہم مر جان دے غین کے دے پرود امام الانبیاء سلطان دے زیبا زیبا